تو یا رسول اللہ نہیں کہتے، کہتے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے پیغمبر تھے. رسالت کا ہمارا تو یہ ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بریلوی حضرات کے امام جو تھے احمد رضا خان صاحب بریلوی، اس نے ایک مصیبت لکھی ہے، اس کا نام ہے ہدایت بخشش. پتا نہیں اسی بخشش نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا، کہ بخشش نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا. کتاب لکھی ہے شعروں کی، وہ شاعر تھے نا اردو میں، وہ جو آپ نے دیکھا نہیں، وہ ترانہ گاتے ہوئے بجاتے ہوئے مسجد میں جب نماز کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع باز میری سالت بن بن بن بن شروع کرتے ہیں خدا بند. وہ آتا ہر مسجد میں جمعے کو شروع ہو جاتا ہے جواب کے بعد. اور یہ کیا کہتے ہیں، الصلاۃ السلام علیکم یا رسول. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لاؤڈ اسپیکر لانی ضروری تھا، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے لاؤڈ اسپیکر لانی ضروری. یہ اس مسجد میں ہو تو جاتے لاؤڈ اسپیکر، جس جس مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں وہاں یہ نہیں پڑتا. تو اس لیے ہمارے مشائخ سے لاؤڈ اسپیکر لانی ضروری شریف کہا کرتے ہیں. رسول پاک والی ضروری شریف، رسول پاک والی ضروری شریف تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں. ان ربکم اللہ تاکی، تو کچھ کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور کچھ کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، اور تیسرے تو اس سے آگے چلے گئے، وہ کہتے ہیں نعرہ ہیر، وہ کہتے ہیں یا دستگیر. یہ تو پھر سلسلہ ختم نہ ہونے والا، چلتا جائے گا چلتا جائے. نعرے کا جواب ہونا چاہیے. جو نعرے پہلے لگا چکے ہیں ان کا کیا بنے گا، معاف ہو جائیں بنتا سے لگاتے ہیں. اس کو اپنا زمانہ یاد آ گیا، آپ بھی کسی کے پلے پڑ گئے تھے، ہفتے چھڑ گئے تھے اسی پلے سے. ان رب، اس لیے تو وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے شعر کہہ دیا، تعلیم دے بن گئے تھے جلسے میں، تو اس نے کہا کہ میں نے آج مندی چھوڑی نظر نہیں سنانی. تو اس نے ایک شعر کہہ دیا کہ شاد باش و شاد زی، اے سرزمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. اور شورش مرحوم سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہندوستان میں تین بڑے تعلیمی ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند، مدرسۃ العلماء لکھنؤ، اور سر سید کا کالج اورینٹل مسلم کالج یا علی گڑھ یونیورسٹی، تو ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ شورش تو بڑے ذوق والے آدمی تھے، شورش کشمیری مرحوم رحمہ اللہ، بڑے مجاہد انگریزوں کے خلاف بھی زبردست لڑے اور قادیانیوں کے خلاف زبردست لڑے. مرزا قادیانی کے خلاف حضرت شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زبردست جہاد لڑی اس آدمی نے، اتنی مصیبتیں اٹھائی اس آدمی نے. ہاں ہم دیکھا ہوا تھا اس کا جنازہ آپ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھایا، تو مفتی صاحب نے بعد میں ایک جملہ کہا کہ شورش کا اور کچھ بھی عمل نہ ہو، اس نے رسول اللہ کے ناموس کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی وہ اسے رسول اللہ کے قریب ہی لے جائے گا. مفتی محمود صاحب کا ایک جملہ تھا، جنازہ پڑھانے کے بعد جنازے کی امامت اس نے کروا دی، شورش نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ مفتی صاحب پڑھائے. تو مفتی صاحب بیمار تھے، وہ اسٹریچر میں اسے اسپتال سے رہے پنڈی سے اسٹریچر میں ڈال کر اسے تیارے پر وہ تیارہ، پھر لاہور میں، لاہور سے پھر اسٹریچر میں اسے اب جنازہ پڑھانے گئے. حالانکہ وہ اسے اب کے یہ انگلی اٹھی وہ کاٹی گئی تھی، یہ ساری کاٹی گئی تھی، تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس شہر میں تکلیف سے اٹھ کے کہ شورش ایسا آدمی ہے کہ اس کے جنازہ پڑھانا میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں، کہ اس نے رسول اللہ کے ناموس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی، اس آدمی کو اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی ختم نبوت کے لیے. اللہ شاہ بخاری جیسے بڑے بزرگ وہ شورش کے لیے احترام اٹھ کر رہے کہ اس نوجوان نے ہماری تحریک کو زبردست سہارا دیا. حالانکہ غریب آدمی تھے، غریب آدمی، سبق بھی نہیں پڑا ہوا تھا، میٹرک کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ نے جو ناموس رسالے کے خاطر اتنا بڑا آدمی بنایا کہ بادشاہ ان سے ملنے میں فرق فخر محسوس کرتے. چٹان رسالہ کتنا مشہور رسالہ. تو شورش نے کہہ دیا کہ ہے دل روشن مثال دیوبند، اے دل و روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. کہ دیوبند کی مثال وہ تو روشن دل کی طرح ہے جس سے آپ کو لائٹ ملتے رہے گی، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، اور مدتر علماء اس سے اچھے بولنے والے پیدا ہوتے رہیں گے. اور گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیح دو، ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو. پھر یہ میں کیا کچھ ملے گا آپ کو؟ فن ملے گا، آرٹ ملے گا، ملے گا عصری علوم ملیں گے، عصری علوم سے کیا کچھ ہوگا؟ پیٹ کی خوب تربیت ہوتی جائے گی،

کتنا بھی جی جیسے قرآن فرمارا ہے ابھی سارے پیغمبر جو ہیں وہ آئے اپنی اپنی قوم کے لیے, اسپیسیفک قوم کے لیے آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے, لیکن آج کل جو عیسائی ہیں وہ ساری دنیا, یہ تو بے وقوف ہیں ان اے سینس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے تعلیمات جو بائبل کے اندر ہیں وہ یہی ہیں کہ آئی ہیو بین سینٹ بائی گاڈ آلمائٹی ٹو کلیکٹ اینڈ گیدر دی سکیٹرڈ اینڈ ڈسپرسڈ شیپ آف بنی اسرائیل اور دی چلڈرن آف اسرائیل. ہی ہیز بین سینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی ٹو دی چلڈرن آف اسرائیل. آئی ڈونٹ نو ویئر فرام دے ہیو ٹیک دیئر پروگرام. مین از اے پرسن, وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسائی ساری دنیا میں اس کے دین کو پھیلا رہے ہیں جو کہ اسپیسیفک قوم کے لیے بھجوایا گیا ہے, جبکہ وہ خود ہی کہہ رہے کہ میں اسپیسیفک قوم کے لیے بھجوایا گیا ہوں, میری فیلڈ آف محنت وہ یہی بنی اسرائیل ہیں. اب یہ اگر بنی اسرائیل ہے تو دن تو کوئی تک بنتا ہے, پھر تو کوئی تک بنتا ہے, لیکن اگر یہ کلیم بھی نہیں کر رہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, وی آر چلڈرن آف اسرائیل اور وی آر چلڈرن آف جیکب, سو وائی دے آر گوئنگ ٹو فالو حضرت عیسیٰ, آئی ڈونٹ نو. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون او عجبتم, آیا آپ لوگوں کو یہ عجیب لگا ہے, انجاکم کے آج ہی آئے آپ لوگوں کے پاس ذکر ریمائنڈر من ربکم آپ کے پروردگار کے جانب سے. اب اسے ریمائنڈر کیوں کہا گیا, کیا ریمائنڈر, حالانکہ ریمائنڈر یہ تو دوسرا لیٹر ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے دی سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے, تو اینی مینس کہ دس میسج ہیز بین گیون بائی ویریس میسنجر بیفور نو علیہ الصلوات والتسلیمات, دیٹ واز ناٹ اے نیو ون. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو بعد میں ہیں, حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بہت سارے انبیاء نے, حضرت شیش نے, حضرت آدم نے, تمام نے یہی دعوت دی تھی, تبھی حضرت نوح نے لفظ ذکر استعمال کر دیا ریمائنڈر. عجیب تم کیا آپ کو یہ عجیب لگا ہے, انجاتم کے آج آیا کے پاس ذکر ریمائنڈر میں ربکما کے پروردگار کی جانب سے, علی رجل آدمی پر, اور آدمی کا نبی ہونا یہ آپ کو یونیک لگتا ہے, میکم اور آپ کے کزن پر یہ آپ کو دوسرا یونیٹ لگتا ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اسی انداز سے پیغمبر بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے رہا ہے. لِيُنذِرَكُمْ, تاکہ آپ کو ڈرا سکے اللہ کے عذاب سے. انذار کا اصل معنی میں نے بارہا آپ کو کہ ڈرانا ویسے اس کے لیے مشہور ہو گیا ہے لغت کے اندر بھی, اگر میں انذار کا معنی ہوتا ہے تو انفارم سم ون اباؤٹ دا کانسیکوینسز ہز ڈیڈز آر کریڈز ہیو, کسی کو انفارم کرنا کہ جو آپ کا طریقہ, مثلا ایک آدمی وہ کسی ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا اور اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے, اور چودھری صاحب نے اسے اطلاع دے دی کہ ابھی آپ گر کر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, صحیح ہے, اب چودھری صاحب کو اسے تھریڈ کروا رہے ہیں, چودھری صاحب نے کوئی اس کا لگام پکڑا ہوا ہے, چودھری صاحب کو اسے ٹانگ سے چینج کر نیچے گروائے گا کہ اسے اس کی ریڑھ کی ہڈی, نہیں, دیٹ از دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف دا ایکٹ کہ وہ کر رہا ہے. تو یہ انذار کا معنی اصل میں وہی ہوتا ہے کہ کانسیکوینسز اینڈ دی ریزلٹ وچ یو ول فیس دیٹ ول بی, یو ول بی دیئر ان دی ہیل فائر. لینذرکم ولتتقوا, تاکہ آپ لتتقوا, ولت لغوی معنی, لغوی معنی ولتتقوا, تاکہ آپ اپنے کو بچا سکے شرک سے, ولعلکم ترحمون, اور آپ پہ یقیناً رحم کیا جائے گا, ولعلہ من الکرام تحقیق, ابن عباس نے کہہ دیا ہے کہ لعلہ کا معنی اصل میں عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے پرہیپس, کیا یا پرابیبلی یا شاید یا میبی, کیا میبی, لیکن جب یہ پیغمبر استعمال کرتا ہے اپنے عمل کے پس منظر میں یا اللہ کو اٹریبیوٹ کرتا ہے تو پھر یہ ویریلی اور شیورلی اور ہم نے نجات دے دی نوح کو والذین, اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے, فی الفلک کشتی میں, واغرقنا الذین, اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو, کذبوا بآیاتنا, جو جھٹلا چکے تھے ہماری آیات کو, انہم کانوا قوما غمین, تحقیق یہ لوگ قوم تھے اندھے, انہم کانوا یہ قوم کی غمین اندھے, یہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے, دل کے اندھے تھے, یہ عقل کے اندھے تھے, انہم کانوا قوما غمین, یہ عقل کے اندھے لوگ تھے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب نوح علیہ السلام کا علاقہ کیا ہے تو میں نے اصول میں آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے, یہ قصہ کسی پرپس کے لیے بیان کرتا ہے, اور اس لیے ایک قصہ کئی کئی بار استعمال بیان کرتا ہے,

کہ ان بابوں کی زندگی توحید میں گزری, آپ نے ان کے قبروں کو شرک کا اڈا بنا دیا. میرے دین ازویر اتنے بڑے بنی کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے؟ اور حضرت علی ازویر کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے؟ حرشے جیلانی کفر کی وجہ سے بنے, ایمان کی وجہ سے؟ تو انہوں نے تو توحید کا عالم بلند کیا. حضرت ازویر رحمۃ اللہ علیہ کے عمل نامے میں تو قیامت کے دن اس کی بخشش کے لیے تو یہ کافی ہے درجات عالیہ کے لیے کہ 100,000 ہندوؤں کو توحید کا نور دے دیا. 100,000 ہندو آپ کے دست مبارک سے مسلمان ہو گئے. اس نے لوگوں کو توحید سکھائی اور لوگوں نے اس کی خبر کو شرک کا اڈا بنا دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہندوؤں کو مسلمان کرنا بہت مشکل ہے, جیسے پہلے لیکچر میں حکم آیا تھا. ہاں ہاں, تو آپ ذرا سورہ ہود نکالیں, 11 سورت. وَإِلَىٰ عَدَ وَخَامُ هُودَ, آیت نمبر 53 نکالیں. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ, انہوں نے کہہ دیا کہ او ہود, مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ, آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی آرگیوڈ قسم کے بیان, کوئی ایسی بات جو دلیل کی بنیاد پہ ثابت ہو. مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ, آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ نیچرل نشانی, آپ کے پیچھے کوئی نیچرل سپورٹ ہونا چاہیے جسے موجودہ کہتے ہیں. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ, اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو عَنْ قَوْلِكَ. عَنْ قَوْلِ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, شیخ قرآن شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے انہوں نے کوئی اتنی مہذب بات نہیں کی حضور علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے بیان کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کہا وہ کیا بدتمیز لوگ تھے, کیا بدتمیز؟ تو انہوں نے کہا مَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا, تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر مہذب کروا دی. ابھی بھائی وہ تعظیم کیا جانتے تھے, تو انہوں نے کہہ دی کہ ہم آپ کی بکواس کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ تعریف پیچھے والی آیت میں, وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا, اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو, عَنْ قَوْلِكَ, آپ کے بکواس کی وجہ سے, وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ, اور نہیں ہم آپ لوگ آپ کے تصدیق کرنے والے, اِن نَقُولُ, ہم نہیں کہتے, ہماری ریئیکشن کوئی دوسری نہیں, دیر از نو اینی ریئیکشن ریگارڈنگ یور بکواس, الا تراک بعض آلہتنا بسو, آپ کو بابوں نے مارا ہے, خیرہ لگ گئی. یہ خیرہ لگ گئی کہ ان نقولو, ہم نہیں کہتے الا مگر یہ بات, یا تراک کہ آسیب پہنچا دیا, یو نو آسیب کہتے ہیں جو ناپ کا اثر ہو چکا ہے, آسیب اور سم تھنگ وچ از ہیپن دیئر ٹو دا مائنڈ آف سم ون, مین کہ دیوانگی آئی ہے. اور یہ دیوانگی کیوں؟ اس لیے کہ آپ بابوں کو نہیں مانتے, بسو صحیح, تو وہ آپ کو آسیب زدگی کا شکار کروا چکے ہیں, آپ کی عقل چلی گئی ہے, تو اس لیے وہاں کہہ دیا, وہاں تعبیر دوسری کہ نرارا کا فی صفحہ, آپ کی عقل چلی گئی, بےوقوف ہیں آپ, واپس اپنے سبق پر. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك, ہم دیکھتے آپ کو فی صفحات حماقت میں, حماقت مینز کہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی, وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ, اور ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ, ظن بمعنی الیقین, وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ, اور ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ, مِنَ الْكَاذِبِينَ, آپ جھوٹوں کے گروہ میں سے, یہ نہیں کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹوں کے گروہ میں سے ہیں, یو ہیو بین سپورٹڈ بائی جھوٹاز, تو بہت سارے جھوٹے آپ کے جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. قال يا قوم ليس بي صفات, اس نے کہہ دیا او میری قوم, ليس بي صفات, آگے والی تنوین تعظیم کے لیے تنوین تحقیر کی جس طرح نوح نے کہہ دیا علیہ السلام, ليس بي صفات, نہیں ہے میرے میں صفات کوئی ادنا سی حماقت بھی, میں حماقت کے تصور سے نہ واقف, حماقت کے تصور سے نہ واقف, ولكنني رسول, لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین, ابلغكم, دیکھیے دی سیم ورڈ ہے, ابلغكم, دی سیم سیڑھی, ابلغكم رسالات ربی, میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام, وانا لکم, اور میں آپ کے لیے ناصح امین, خیر خواہ ہوں, امین ٹرسٹ ورتی, خیر خواہ ہوں, اور ایسا خیر خواہ who is to be trusted, تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے اس بات میں اور نوح علیہ السلام کی بات میں ذرا ایک فرق ہے, آپ آگے جائیں نوح والی بات پر,

وہ اس کی بات کو سحر اور کذب کیوں کہتے تھے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، دیکھیے جلسہ مجھے دیکھیے، اجعل الالہۃ سینکڑوں ہزاروں خدا ہے ہمارے اور ابھی تک بھی بہت سارے کام ادھورے پڑے ہیں، کتنی بڑی کمیونٹی ہے خداؤں کی اور کام ابھی تک سارے کے سارے نہیں ہو رہے نہیں، اور یہ کہتا ہے اے خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اجعل الالہۃ خداؤں کی کمیونٹی کو سمیٹ کر الہا واحدا، یہ ایک خدا کا تصور دہرا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، جی تو ایسی بات ہے کہ اس کے مسخرے اڑانے چاہیے، عجاب یہ مبالغہ کا صیغہ ایگزیجریشن کا، ان ھذا لشیء عجاب، ایسی عجیب بات کر چکے کہ عقل میں آتی نہیں، کہ اتنی ساری کمیونٹی کو سمیٹ کر ایک خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا، دیر سارے بابے لاہور کے اندر پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی کام ابھی تک نہیں ہو رہے، یہ کہتے ہیں اے خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، واپس اپنی سبق پہ، قالوا اجئتنا، انہوں نے کہہ دیا آپ آ گئے ہمارے پاس،